Lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem. Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam. Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jutro rząd przyjmie Krajowy Plan Odbudowy, powiedział w Polskim Radiu wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Kierowcy z wieloma punktami karnymi będą płacić więcej za OC. Minister infrastruktury zapowiada zmiany w przepisach. A prezydent USA politykę społeczną. Zapłacą wielkie korporacje i najbogatsi Amerykanie. Jutro rząd przyjmie Krajowy Plan Odbudowy. Następnie dokument zostanie złożony w Komisji Europejskiej, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Waldemar Buda przypomniał, że plan powinien zostać złożony w Komisji do końca kwietnia. Ponad połowa krajów ma problem, żeby zdążyć w tym terminie. My rozmawiamy z komisją, umówiliśmy się, że 30 kwietnia złożymy taki końcowy dokument, ale też zastrzegliśmy sobie prawo, że jak cała reszta będzie nad tymi dokumentami jeszcze 2 tygodnie pracować, to my sobie też ten czas wykorzystamy. Ale chcemy złożyć go 30 kwietnia. Jutro ma Rada Ministrów dokument przyjąć, także jesteśmy w terminie. Krajowy Plan Odbudowy to dokument, na podstawie którego będą wydawane unijne środki z Funduszu Odbudowy. Przyjęcie tego planu jest ważne dla wszystkich Polaków, mówił w trzecim programie Polskiego Radia poseł Lewicy Adrian Zandberg. Odniósł się w ten sposób do krytyki partii opozycyjnych w sprawie spotkania posłów Lewicy z premierem Mateuszem Morawieckim poświęconego przyjęciu właśnie tego planu. Rozmawiamy o 250 miliardach złotych dla Polski. I to nie są pieniądze ani dla PiS-u, ani dla Platformy, ani dla Lewicy. To są pieniądze dla 38 milionów Polek i Polaków, które będą wydawane przez długie lata. I co więcej, większość z tych pieniędzy będzie wydawana już nie przez pana Morawieckiego, tylko przez następny rząd. W ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy Polska ma otrzymać około 58 miliardów euro. O przygotowywanych zmianach w przepisach drogowych mówił w pierwszym programie Polskiego Radia minister infrastruktury. Chodzi m.in. o to, by kierowcy z wieloma punktami karnymi płacili wyższą stawkę ubezpieczenia za samochód. Trzeba eliminować złe zachowania kierowców, by na polskich drogach było bezpieczniej, dodał Andrzej Adamczyk. Jesteśmy zdeterminowani, aby podnieść poziom bezpieczeństwa na polskich drogach. Bo Polska nie może być na jednym z ostatnich miejsc w Europie, kiedy bierzemy pod uwagę ilość wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Tylko 3 państwa nas wyprzedzają w tej dramatycznej, tragicznej statystyce. Minister infrastruktury mówił też, że bezpieczeństwo na drogach mają sprzyjać realizowane inwestycje infrastrukturalne. Pakiet programów gospodarczych i społecznych od inwestycji w infrastrukturę przez płatne urlopy po rozszerzenie bezpłatnej edukacji zaproponował podczas wystąpienia przed połączonymi izbami kongresu prezydent USA. Aby sfinansować te programy, Joe Biden zapowiedział podwyżki podatków dla wielkich korporacji i najbogatszych osób. The President of the United States. Podczas trwającego ponad godzinę wystąpienia Joe Biden przedstawiał jako sukces realizowany w Stanach Zjednoczonych plan szczepień oraz uchwalony przez Kongres pakiet antykryzysowy. Przekonywał, że Ameryka jest bliska przezwyciężenia największej pandemii od 100 lat. Mogę zameldować, że Ameryka znów ruszyła do przodu. Joe Biden wezwał Kongres do uchwalenia pakietu inwestycji w infrastrukturę, w tym ekologiczną. Nie ma powodu, by śmigła turbin wiatrowych nie były produkowane w Pittsburghu zamiast w Pekinie. Biden zaproponował również bezpłatne przedszkola dla 3 i 4-latków, darmowe 2-letnie studia na lokalnych uczelniach, przedłużenie ulg podatkowych na dzieci oraz program finansowania urlopów macierzyńskich i zdrowotnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teatr Polskiego Radia w czwartki i niedzielę zaprasza na premiery. Po 21:00 w pierwszym programie słuchowisko Jarosława Banasia Głosy we mgle. Mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. Słuchowisko jest metaforyczną opowieścią o spotkaniu 2 bardzo skomplikowanych osób. Pisarki pogrążonej w depresji i żołnierza tęskniącego za ukochaną. Spotykają się w nadrzeczywistości, bo to sytuacja bardzo metaforyczna. A metafory są po to, by opowiadać o tym, co w nas najpiękniejsze. Słuchowisko uznaje metaforę jako sposób opowiadania świata. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 premier rocznie. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Manchesteru City wracają z Paryża z tarczą. Pokonali PSG 2-1 i awans do finału Ligi Mistrzów mają na wyciągnięcie ręki. Posłuchajmy komentarzy brytyjskich mediów po tym spotkaniu. Przetrwali okres burzy i naporu na samym początku, a przecież mogło się skończyć na więcej niż jednej straconej bramce. W drugiej połowie wzięli się w garść. Ostatecznie zrobili krok ku marzeniu. Oczywiście, że to jest marzenie, by dotrzeć do finału po raz pierwszy. Trener Pep Guardiola. W drugiej połowie byliśmy bardziej agresywni, zagraliśmy z większą intensywnością. Pep przejął kontrolę, ogłasza dzisiejszy Daily Mirror. Nosy super gwiazd z Paryża zostały właśnie utarte, dodaje Guardian. No to jeszcze Daily Mail. Perfekcyjna noc w Paryżu. Magia Mareza sprawia, że City są na skraju. Na skraju finału Ligi Mistrzów, dodajmy. BBC zwraca uwagę na to, jak łatwo w drugiej połowie obie z gry wyłączeni zostali Neymar i Mbappe, ale stacja ostrzega. City wprawdzie rządzą teraz dwumeczem, ale PSG nadal jest zagrożeniem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Przypominamy, że we wtorkowym półfinale Real Madryt 1-1 zremisował z Chelsea Londyn. Rewanże po niedzieli, już dziś pierwsze półfinały w Lidze Europy. Manchester United zagra z Romą, Villarreal z Arsenalem. Pierwszy gwizdek sędziego o 21:00. W kraju z tytułu mistrzowskiego cieszą się piłkarze Legii Warszawa. Wystarczył do tego remis we wczorajszym meczu Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa. Remis bezbramkowy, doprecyzujmy. To 15 rekordowe mistrzostwo Polski Legionistów. Po 14 tytułów mają Górnik Zabrze i Ruch Chorzów. Na kolejne, zwłaszcza w przypadku niebieskich, raczej się nie zanosi. Zanosi się z kolei na to, że znów złote medale zawisną na szyjach koszykarzy za Stalu Zielona Góra. 89-75 pokonali Stal Ostrów Wielkopolski w pierwszym spotkaniu finałowym w Energa Basket Lidze. Mówi środkowy za Stalu Krzysztof Sulima. Każda seria jak jest rozpoczęta zwycięstwem, no to po prostu lepiej potem się gra, najlepiej się czuje na boisku, bez presji po prostu. Dziś kolejne spotkanie finałowe, znów o 20:30 i znów w arenie Ostrów. W serii finałowej gra się do 4 zwycięstw. A w Tokio będą chuchać na zimne. Wszyscy uczestnicy igrzysk będą testowani na COVID-19 nieco 4 dni jak planowano, lecz codziennie. Taką decyzję podjęli organizatorzy. MKOL nie miał innego wyjścia, jak tylko ją zaakceptować. Biedne nosy wszystkich wybierających się latem do Japonii. I to tyle sportu o poranku. Na kolejny serwis zapraszam w imieniu debiutującego na naszej antenie w tej roli Roberta Grzędowskiego. Kilka minut po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami deszcz, a na południowym zachodzie burze. Na północy i w czasie burz opady będą dość intensywne. W górach porywisty wiatr. Na termometrach od 9 stopni nad samym morzem do 16 na Podkarpaciu, 18 w centrum i 19 na Dolnym Śląsku. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W szufladzie sprawdź. Nie ma. Na Pawlaczu patrzyłaś? Przed chwilą nic. Gdzie ja ją ostatnio widziałem? Tato, na balkonie. No nie wiem, taka mała? Flaga to flaga. Nieważne jak duża jest wasza flaga, ważne, że ją wywieszacie. 2 maja, święto flagi. Wywieźcie swoją. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Działają leczniczo na różne dolegliwości. Sprawdziłam na sobie. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Więcej o leczeniu ziołami na zielnikapteczny.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Dzień dobry, w Trójce przed południem witamy Was w składzie: Katarzyna Cygler przy mikrofonie, Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Piedrasik i Piotr Majewski. Dzisiaj wyjątkowy czwartek, bo nie dość, że tuż przed majówką, to dziś wypada Międzynarodowy Dzień Tańca, więc szanowni Państwo, obligatoryjnie drep, drep, tup, tup przy biurku, stoliku czy między kuchnią a łazienką. Taniec to piękny, acz trudny temat. Kiedy panowie, ktoś was pyta, a najlepiej jakaś wyjątkowa ktośia, czy umiecie tańczyć, to bywa trudny moment. Po małym researchu uzyskałam 3 przykładowe odpowiedzi wymijające. A. Jasne. B. Ale co masz na myśli? I C. A czemu pytasz? Jak to jest w waszym wypadku? Co wy odpowiadacie, kiedy jakaś kobieta zadaje wam takie pytanie? Piszcie do nas trójka@polskieradio.pl. A tymczasem w pierwszej godzinie podpytam fachowca, czy właściwie fachowczyni o tajemnicę, która kryje się za hasłem taniec. Będzie także w drugiej godzinie o dzieciach na planie filmu, serialu czy reklamy. Oczywiście odrobina dobrego filmu, tajemnice ekonomii, oczywiście czułe męskie, tete-tete z angielskim. Och, jak znowu miło wiedzieć, że jesteście. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. A teraz męski świat lingwistycznej wrażliwości, czyli Raf Uzer i Piotr Firan. Bed and Breakfast. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? John Mayer. Who says? So it starts off 1, 2, 3. Who says I can't get stoned? Kto powiedział, że nie mogę się odciąć? Yeah. Dyplomatycznie rzecz ujmując. I mean, it's a nice one. Who says? It means, why can't I do this? Who says I can't do this? Who says I can't do that? Who says I can't be free? Yes, nie mogę być wolny. Nie mogę się uwolnić od tego, co do tej pory było. That's right. Rewrite my history. Change my story. That's right. Przepisz na nowo, napisz na nowo. Nową narrację, if you like. It's been a long night in Baton Rouge. Baton Rouge is a place in America, a famous place. It's been a long night. To była długa noc. Bardzo długa noc. Call up a girl that I used to know. Who says I can't call up a girl that I used to know? Można powiedzieć, że ciasto opadło, coś się zepsuło, potrzebuję spokoju. I yes. Nawet czasami może flirtu yes. Przez godzinę, przez telefon z dziewczyną, którą znał w przeszłości. That's right, fake love on the phone for an hour or so. Very no właśnie. Good. And then, it's a difficult one, wait on fate to send a sign. Wait on fate to send a sign. Fate to jest fate, jak się pisze. Przeznaczenie. Przeznaczenie, yeah. Czekać, aż przeznaczenie wyśle nam wiadomość. That's right, jakiś sygnał. Brilliant. John Mayer. Who says? Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Baton Rouge. I don't remember you looking any better. But then again, I don't remember you. JohnMayer.com. Who says I can't get stoned? Call up a girl that I used to know. Fake love for an hour or so. Who says I can't get stoned? Who says I can't take time? Meet all the girls in the county line. Wait on fate to send a sign. Who says I can't take time? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Austin too. I don't remember you looking any better. But then again, I don't remember you. Says I can't get stoned. Plan a trip to Japan alone. Doesn't matter if I even go. Who says I can't get stoned? Mm. It's been a long night in New York City. It's been a long time since 22. I don't remember you looking any better. Then again, I don't remember you. Napiszmy nasze indywidualne historie na nowo, czyli tu chyba chodzi o tu i teraz, czas teraźniejszy. Pięknie. No, śpiewaj do tego. Tyle razy już słyszałem, nie wiem. Powoli kumam, że to znaczy nie.

Więc najpierw tańczyliśmy i tańczymy do dzisiaj. Tak może być, bo jak się okazuje, do tańca wcale niepotrzebna jest muzyka. Wystarczy rytm i wystarczą emocje, które grają w środku. I to już, tak, to już gdzieś jest to. Jakie funkcje na przestrzeni powiedzmy ostatnich 500 lat, załóżmy, spełniał taniec, jakie spełnia teraz? Bo to się chyba zmieniło jednak zdecydowanie. Tak, to prawda. Można przypuszczać, że w początkach ludzkości taniec właśnie z jednej strony był gdzieś taką wyrażeniem głęboko zakorzenionych potrzeb uwolnienia emocji, wyrażenia siebie poprzez ruch, ale bardzo szybko stał się przede wszystkim takim rytuałem łączącym powiedzmy plemię, grupę. Za tym poszły oczywiście właśnie te funkcje rytualne, a później religijne. To w Europie zatraciliśmy, ponieważ tutaj dominująca nasza religia akurat bardzo niechętnie się odnosiła do ciała i do ruchu ciała, w związku z czym taniec akurat z funkcji religijnych został wyrugowany, rzadko o tym pamiętamy. A w wielu, wielu częściach świata taniec do dziś jest tańcem religijnym i towarzyszy tej sferze życia. Tak jak mówię, taniec jednoczący, później taniec oczywiście już dający przyjemność, czyli nie tylko jednoczący grupę, jednoczący społeczność, ale po prostu pozwalający się wspólnie bawić. Przy tej okazji różne inne funkcje społeczne, na przykład w wieku XVIII czy XIX był to de facto jedyny moment, kiedy na przykład niezamężna kobieta i niezamężny mężczyzna mogli się zbliżyć do siebie i poznać właśnie w tańcu, bo wszystkie inne normy społeczne nie pozwalały im przebywać razem, nie pozwalały im się zbliżać, się dotykać. Więc te funkcje tańca są bardzo różne. Oczywiście pojawiła się ta funkcja już czysto teatralna, czyli dająca przyjemność nie z tańczenia samemu, ale oglądanie, jak inni tańczą piękniej, lepiej i bardziej popisowo, niż my sami byśmy to potrafili zrobić. Teraz pomyślałam sobie, że w pewnym sensie ta historia tańca zatoczyła koło, bo zaczęło się od takich nieskodyfikowanych ruchów ciała, tak. Potem pełna kodyfikacja właśnie związana z konwenansami i pewnymi zasadami, a teraz znowu mamy zupełnie nieskodyfikowaną sytuację, czyli z jednej strony oczywiście różne style taneczne, ale też zwykły człowiek to z reguły sobie podryguje i sobie to tak prawda. W jakiś sposób się tak relaksuje. Balet współczesny, balet klasyczny to jest temat, który będę chciała za chwilę poruszyć. Thank you. moim Państwa gościem jest pani Katarzyna Gardzina, redaktor wydawnictw Polskiej Opery Królewskiej, dziennikarka i krytyk baletowy. Pani Katarzyna, no to teraz do tego baletu przejdziemy, zwłaszcza, że Polska Opera Królewska dzisiaj ma atrakcję w związku z tym. To jest jednak coś przyjemnego, że możemy online pewne rzeczy cały czas zobaczyć. Balet. Jak to było z tym baletem w Polsce? Balet w Polsce pojawił się no właśnie w tych czasach, które dzisiaj będą zobrazowane na scenie Teatru Stanisławowskiego w Łazienkach Królewskich, a wszyscy widzowie przed komputerami będą mogli to obejrzeć na żywo. Czyli no właśnie te pierwsze trupy baletowe włoskie zaczęły przyjeżdżać do Polski, kiedy ten gatunek zaczął być popularny i każdy dwór królewski czy dwór magnacki w Europie zaczął pożądać mieć właśnie zespół baletowy. A był to zawsze zawód wędrowny, więc artyści najwybitniejsi, właśnie włoscy, francuscy, zaczęli podróżować po Europie i szukać zarobku poza granicami swoich krajów. I tak to się właśnie stało. Pierwsi tancerze zawodowi to byli właśnie cudzoziemcy na dworach polskich, na dworze królewskim. I tak się właśnie stało, że wprawdzie Nowere, którego rocznicę chrztu obchodzimy dzisiaj i która stała się taką właśnie symboliczną datą Międzynarodowego Dnia Tańca, wprawdzie do Warszawy nie przyjechał, ale przysłał królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu swój traktat o tańcu, właśnie szukając pracy. No niestety nasz monarcha, czego do dzisiaj można bardzo żałować, nie zdecydował się na tego drogiego wówczas ale szukającego pracy baletmistrza i, jak się później okazało, wybitnego reformatora właśnie sztuki baletowej, ale ten manuskrypt, który król otrzymał, przetrwał szczęśliwie wszystkie zawieruchy i jest przechowywany w gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. I właśnie do tych wypadków, ale troszkę podkolorowanych, nawiązuje spektakl przygotowany przez panią Romanę Aniel, założycielkę, twórczynię i dyrektora baletu dworskiego Krakowia Dansa, który to balet gościnnie właśnie w Polskiej Operze Królewskiej wykonuje ten spektakl. Na scenie oglądamy domniemane spotkanie króla Stanisława Augusta właśnie z Jeanem Georgesem Nowerem. I to o której godzinie dzisiaj? To dzisiaj o godzinie 19 na żywo z Teatru Królewskiego w Łazienkach Królewskich tańczy Krakowia Dansa, gra zespół instrumentów dawnych Polskiej Opery Królewskiej, kapela Regia Polona. Wszystko na kanale YouTube Polskiej Opery Królewskiej o 19. A jak to było z tymi artystami na początku? Czy od początku tańczyli mężczyźni i kobiety, czy najpierw mężczyźni, a potem dołączyły kobiety w balecie? Balet wziął się w ogóle z tańców dworskich, więc z jednej strony oczywiście na dworach tańce takie ceremonialne wykonywali zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Natomiast i z racji funkcji pełnionej na dworze, i z racji również po prostu tradycyjnego, ciężkiego ubioru, to mężczyźni byli tą jakby stroną bardziej aktywną, zarówno w tańcach dworskich, jak i później właśnie w początkach baletu. No z czasem, kiedy to się stał już balet zawodowy, no to podobnie jak i w innych sztukach, no kobiety nie były początkowo wpuszczane na scenę. Dopiero z czasem udało im się wywalczyć to, żeby jednak w rolach damskich pojawiały się kobiety, co nie było łatwe właśnie dlatego, że miały przypisany jednak bardzo niewygodny, zakrywający całe nogi strój, gwoli właśnie przyzwoitości, która panowała w dawnych epokach, i walka kobiet o to, żeby z równą gracją i możliwością poruszać się na scenie i wykonywać właśnie te trudniejsze figury w tańcach, a później w balecie zawodowym, no była rzeczywiście bardzo trudna, no ale w tej chwili możemy się cieszyć zarówno popisami wspaniałych tancerzy mężczyzn, jak i wspaniałych balerin kobiet. To jednak pokazuje, że konsekwencja przynosi na korzyści obopólne, okazuje się, bo jednak ten balet bez kobiet byłby ubogi. To na sam koniec dosłownie dwa zdania. 5 korzyści pani zdaniem z takiego tańca codziennego, zwykłego dreptania. Ja myślę, że korzyści z uprawiania tańca i w ogóle posiadania tańca w swoim życiu jest dużo więcej, natomiast oczywiście przede wszystkim ruch przyjemny, ruch w rytm muzyki, który zarówno wprawia w dobry nastrój ciało, jak i umysł. Jeżeli ktoś nie może się zmusić do ćwiczeń fizycznych, to myślę, że taniec to będzie czysta przyjemność, to właśnie nie będzie żaden trening, a da nam to samo, co uprawianie sportu. To jest relaks, to jest właśnie oczywiście możliwość, może w pandemii trochę utrudniona, ale jednak to jest możliwość kontaktów międzyludzkich i jednak lepiej się tańczy przynajmniej z drugą osobą, a najlepiej oczywiście w większym towarzystwie. To jest oczywiście obcowanie z muzyką, bo chociaż możemy tańczyć tylko do rytmu, to muzyka na pewno nam to znacznie ułatwi. No a wtedy oglądania tańca to już jest w ogóle sama przyjemność i liczne korzyści, zarówno intelektualne, jak i też właśnie takie po prostu emocjonalne. To bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Katarzyna Gardzina, redaktor wydawnictw Polskiej Opery Królewskiej. Dziękuję. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag od. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Ja myślę, proszę Państwa, że jak mamy tyle korzyści z tańca, to trzeba troszkę popodrygiwać. Dlaczego mam sobie żałować takiej przyjemności? Zostańcie z Trójką, bo za parę minut przez labirynt ekonomii poprowadzi nas Sylwia Zadrożna i jej gość.

Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowid. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Sprawdź, kiedy możesz się zarejestrować na szczepienie przeciw COVID-19. Wejdź na stronę gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a ze mną Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda orzeczenie w sprawie kredytów frankowych w Polsce. Spośród pytań, na które ma dziś odpowiedzieć, na pierwszy plan wybija się jedno. Dla kredytobiorców szczególnie ważna będzie kwestia, od jakiej daty należy liczyć termin przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału. Tymczasem ostatnio pojawiają się opinie, że w tej sprawie winnych jest wielu: banki, instytucje nadzoru, także klienci, i że potrzebujemy porozumienia, aby nasz system bankowy pozostał stabilny. Jak pan to ocenia? Dzisiejszy wyrok TSUE może być takim kamieniem milowym, jeżeli chodzi o ten spór, bo tam przypomnijmy sobie, że on już trwa już ponad dekadę tak naprawdę i tych kredytobiorców frankowych jest naprawdę wielu. Tych kredytów było przyznanych około 700 tysięcy w Polsce. Tutaj część tego wyroku nawet może dotyczyć część jeszcze też kredytów przyznawanych w euro, więc ta grupa może być jeszcze większa. No i wydaje się, że tutaj jakaś forma porozumienia jest niezbędna, bo pójście w jedną bądź w drugą stronę, czyli dzisiejszy wyrok może dać argumenty bądź stronie klientów, bądź stronie bankowej, i oba te rozwiązania w skrajnych scenariuszach mogą być bardzo kosztowne dla całego systemu, ale też dla poszczególnych graczy. I tutaj porozumienie może ograniczyć te koszty nawet o około 1/3. Szacuje się, że gdyby banki miały przegrać sprawę z frankowiczami i we skrajnych warunkach wszystkie sprawy miałyby przegrać, to mógłby być koszt dla systemu bankowego sięgający nawet 200 miliardów złotych. Koszt porozumień mógłby być wyraźnie mniejszy, bo to byłaby kwota około 35-40 miliardów złotych. To nadal są ogromne pieniądze, ale jednak dużo, dużo mniejsze. Czyli pocieszające są wyniki badań, bo okazuje się, że blisko 40% frankowiczów jest gotowych na negocjacje ze swoim bankiem właśnie w sprawie ugody, chociaż jednocześnie ponad połowa posiadaczy zamierza w najbliższym czasie wystąpić na drogę sądową. No tu wiele może zmienić właśnie dzisiejsze orzeczenie i zobaczymy, w którą stronę, której stronie będzie ono bardziej przychylne. Po niektórych bankach widziałem również wyniki badań, gdzie te odsetki osób skłonnych do porozumienia są nawet wyższe, sięgające nawet 70%, więc wydaje mi się, że musimy tutaj z dużym spokojem oczekiwać kolejnych doniesień, bo to jest sprawa, która musi zostać rozwiązana, bo jest takim mieczem trochę wiszącym nad sektorem bankowym, co również ma duże przełożenie na kwestie dostępu do finansowania, na inwestycje, chociażby do kapitału. Pamiętajmy, że sektor bankowy pod tym względem też odgrywa ważną rolę. Poprzedni kryzys bankowy przecież 2008-2009 roku właśnie rozpoczął się od tego sektora, więc stąd musimy czujnie przyglądać się temu, co się dzieje w tym segmencie. Czyli czekamy na dzisiejsze orzeczenia, a tymczasem już jesteśmy na ostatniej prostej w rozliczeniach PIT. Czasu na złożenie formularzy podatkowych za ubiegły rok coraz mniej, bo ten termin ubiega jutro. I wprawdzie te formularze PIT-37 zostaną automatycznie zaakceptowane, to jednak warto pewnie zajrzeć na portal podatkowy, sprawdzić, czy wszystko zostało dobrze tam ujęte, chociażby ulgi. A pan się już rozliczył? Tak, szczęśliwie tak, chociaż muszę przyznać, że zawsze też zostawiałem to na dość późny termin, ale na przełomie marca i kwietnia faktycznie przysiadłem nad swoim rozliczeniem i się rozliczyłem. Przez internet? Ja jestem trochę bardziej analogowy pod tym względem, muszę przyznać, aczkolwiek w internecie zasięgałem też informacji i na stronie Ministerstwa Finansów też, co jest ciekawe, można dostać informacje, gdzie wygenerowane jest nasze dedykowane konto, na które w razie czego trzeba nadpłatę bądź podatku do uiścić, co jest też pewną nowością, która się pojawiła dosyć niedawno. Tak, to też o tym warto pamiętać, o tych mikrorachunkach podatkowych, no ale rzeczywiście ja też znam jeszcze osoby, które wypełniają druki papierowe, chociaż większość, no tam miliony i rekordy padają, jeśli chodzi o internet. To prawda i to na pewno usprawnia bardzo proces, natomiast to chyba kwestia już trochę czasami też przyzwyczajenia. Województwo wielkopolskie odnotowało najniższą stopę bezrobocia wśród unijnych regionów w czasie pandemii w ubiegłym roku. Jak podał Eurostat, wyniosło ono 1,8%. Zaraz za naszą Wielkopolską uplasowało się kilka regionów czeskich, a tuż za podium było województwo lubuskie. Co się do tego przyczynia, że tak dobrze ta nasza ściana zachodnia, że tak powiem, wypada w tych rankingach? No, osoby, które obserwują polski rynek pracy, nie mogą być tym zaskoczone, bo Wielkopolska to jest ten region naszego kraju, który historycznie ma najniższe stopy bezrobocia, czy to mówimy o stopie bezrobocia rejestrowanej, czy tej podawanej metodologią BAEL, czyli to, którą wykorzystuje Eurostat. Więc tutaj zaskoczenia wielkiego nie mamy. Drugie niewielkie zaskoczenie w tym wypadku polega na tym, że Polska, już wiemy to od kilku miesięcy, ma najniższe bezrobocie jako kraj w całej Unii Europejskiej, wyprzedzając właśnie Czechy. Więc te regiony czeskie, które tutaj znalazły się na drugiej, trzeciej pozycji, to są po prostu regiony, które w okresie pandemicznym nieco wzrosło w nich bezrobocie, podczas gdy w Polsce ono zostało na wcześniejszych poziomach i tutaj ten awans Wielkopolski jest pewnym po prostu też spadkiem ze strony Czechów, no tylko to też jest dosyć duże osiągnięcie. Pamiętajmy o tym, że jednak w okresie kryzysu w Polsce zarówno wzrosło zatrudnienie w naszym kraju, jak i spadło bezrobocie, co jest jakby ewenementem na skalę europejską w obecnych warunkach. Czyli u nas lepiej, a z drugiej strony ciągle słabo wypada Hiszpania, bo na drugim właśnie końcu tych list regiony hiszpańskie. No niestety, w Hiszpanii jest bardzo trudna sytuacja, tam bezrobocie wśród młodych, jeżeli mówimy o całym kraju, przekracza 40%. To jest zatrważający wynik. Co więcej, bardzo wielu też mieszkańców południa Europy, bo to nie tylko Hiszpania, to również Włochy, to Portugalia, Grecja, wpada w bierność zawodową. Te osoby nie są uwzględnione nawet w statystykach bezrobocia, tylko są trochę poza rynkiem pracy, tracą zatrudnienie i nie chcą szukać zupełnie nowego. Takiego boomu na działki jeszcze nie było jak teraz w Polsce. Szukamy działek budowlanych, rekreacyjnych, ale też gruntów rolnych czy leśnych. Największy ruch widać na rynku działek pozwalających na budowę. W pierwszym kwartale tego roku zainteresowanie nimi było nie tylko o 2/3 wyższe niż przed rokiem, ale też w ogóle najwyższe w historii. Co to może oznaczać? Chcemy się budować, czy to tylko inwestycja dobra? Wydaje mi się, że tutaj wracamy znowu trochę do sektora bankowego. Kiedy na depozytach mamy właściwie zerowe oprocentowania, no pieniądz potrzebuje jakby znaleźć miejsce pod inwestycje i wydaje się, że Polacy część tych środków próbują przeznaczać właśnie na zakupy nieruchomości czy gruntów jako pewna lokata kapitału, taka długoterminowa z oczekiwaną lepszą stopą zwrotu, co też widać chociażby z danych z Biura Informacji Kredytowej, które w ostatnim czasie podaje informacje o rekordowych pulach, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne zaciągane też w Polsce, co by też sugerowało, że jednak w dużej mierze Polacy w tą stronę właśnie kierują swoje plany inwestycyjne. Chociaż też oczywiście naturalną konsekwencją takiego boomu są rosnące ceny i teraz się kupuje drożej. No i pewnie z każdym miesiącem ta sytuacja może się z perspektywy cenowej trochę pogarszać, no bo tak duży popyt faktycznie może wygenerować wzrost cen czy działek, czy samych nieruchomości. W czasie wystawy światowej Expo w Dubaju za obsługę polskiego pawilonu odpowiadać będą studenci. Trwa właśnie rekrutacja. Fajna dla nich przygoda, ale też chyba doświadczenie zawodowe. Na pewno, to jeszcze w dzisiejszych czasach to dobra wycieczka, która nie jest taka łatwa do zorganizowania w tych trudnych, obostrzeniowych warunkach, ale to na pewno doświadczenie ciekawe. Wiele osób może wtedy też nawiązać pewne relacje, kontakty na miejscu. No oczywiście to Expo w Dubaju nie będzie pewnie tak masowe jak w przypadku poprzednich lat, natomiast no zawsze jest to też moment, żeby poznać inne instytucje, inne kraje, innych ludzi, z którymi również można jakieś relacje nawiązać, które mogą procentować w przyszłości.